Naghihintay ng jeep na aking masasakyan. Ngayon'y wala ka na sinta, wala nang halaga. Palaboy-laboy lang kung hamoy hinahana sa bawat paglakbay. Kung bakit ba ang nais mo'y di ko pinagbigyan, di sana ay kasama ka pa sa daan. Sana'y magkasabay sa paglabay. Sana landas mo at landas ko'y di na nagkahiwalay. Isa lang ang ating daan. Ng patutunguhan kapag ang puso ang siyang pinagbigyan. O eto na naman, pag-alagala lang nakatuntong sa bus, patungo ay di alam kung bakit ba ang nais mo'y di ko pinagbigyan. Di sana ay kasama ka pa sa daan. Sana'y magkasabay sa paglabay. Sana landas mo at landas ko'y di na nagkahiwalay. Isa lang ang nating daan. Isa rin ang inagbigyan.